efterårets blade fandt bag havens høje træer, sad julemusen Julius og frøs det lille kræ. Det er så svært at være mus, når vinteren er nær. Så Julius han fandt et hus, hvor der er godt at være. Ja, julemusen Julius har fundet sig et skjul. Der sidder han og venter på, at det skal blive jul. Nu falder sneen blød og hvid, og inde er der rart. Den søde juleknasetid, den nærmer sig med fart. Og huset dufter af konfekt og lækker julemad. Og Julius han smiler kægt og er så glad, så glad. Ja, julemusen Julius har fundet sig et skjul. Der sidder han og venter på, at det skal blive jul. Men juleaften klokken fem, når juleuret slår, så stikker han sin næse frem og ser, hvordan det går. Og alle er så flinke i det store gamle hus. Selv katten holder julefri, det glæder Julius. Ja, julemusen Julius forlader trygt sit skjul. I aften kan han komme frem, for endelig er det jul. Så danser Julius så glad om juletræet rundt. Der står et lille bitte fad med slik og andet sundt. Og fadet er til Julius, som længe sad i skjul. For selv en lille julemus skal mærke, det er jul. Ja, fadet er til Julius, som længe sad i skjul. For selv en lille julemus skal mærke, det er jul. Ja, selv en lille julemus skal mærke, det er jul.